Ostaviš me, mleda luna, prvi pobedite ti, no ne i as ostavam tu. Ne, ne davaj znak, da te posledvam, ne pogledaj nazad, po put je s men. Znam če tajno v teb i v men boli, i se luta me sljapo, lažite si i protjagam reka, tišinata v nošta, no ne čustvam prekrutki te dnešnji. Samo hladna luna mi razdelja sega i malči me ste beznadešnji. I protjagam reka, tišinata v nošta, no ne čustvam прегрутки те днешни. Само хладна луна ни разделя сега и мълчиме с те безнадежни. Мисля за теб, сякаш съм е си тук, дори с друг да съм в този час. Спомена глух, натежава в нас, но да простим, безнадежни сме. Не, не давай знак, да те последвам, не поглеждай назад, по пътя с мен. Знам, че тайно в теб и в мен боли, и се лутаме сляпо, лъжите си. И протягам река, тишината в носта, но не чувствам прегрутките днешни. Само хладна луна ни разделя сега и мълчиме с теб безнадежни. И протягам река, тишината в носта, но не чувствам прегрутките днешни. Само хладна луна ни разделя сега и мълчиме с теб. Безнадежни сме. И протягам ръка, тишината в нощта, но не чувствам прегрутките днешни. Само хладна луна ни разделя сега и мълчиме с теб безнадежни. И мълчиме с теб безнадежни.